ก็เกิดความไม่ประมาทซึ่งประมาทนี่ความไม่ประมาทซึ่งเป็นชื่อของสติเนี่ยมันก็เอามาใช้กับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเป็นอันตรายในการขับรถอาจจะเกิดได้ในเกิดขึ้นได้ถ้ามีความระมัดระวังมีสติก็ไม่เกิดการแข่งกีฬากับทีมรองบอลอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แพ้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทอาจจะไม่แพ้แต่บางอย่างมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเช่นความตายคนที่ไม่ประมาทชีวิตก็เพราะว่าต้องมีสติระลึกได้ว่าถ้าวันเราต้องตายไม่ลืมว่าเราจะต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าคนเราอยู่กับสุขภาพอยู่กับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยู่กับอาการใหม่อยู่กับความสะดวกสบายก็นึกไม่ถึงหรอกว่าบางทีก็นึกไม่ถึงว่ามันจะพลิกผันตลับปัดไปได้ถ้าพูดมาอธิบายมาเก็บสตินี่เราก็พบว่าก็คงจะเข้าใจโอ้เราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เราจะต้องมาสร้างกันใหม่ที่นี่มีอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีอยู่ได้ใช้การได้ด้วยนะทุกวันนี้ฉันก็ไม่ได้ลืมอะไรมากนะจำอะไรได้ทำงานอะไรตั้งค้างนะยืดเสื้อก็ไม่เคยหลงลืมว่ากำลังตั้งน้ำอยู่ต้มน้ำร้อนอยู่นักเพื่อนก็จำได้ไม่เคยผิดนัดไม่ประมาทในชีวิตเลยรู้สึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เตรียมความที่ในกรรมให้กับเอาไว้แล้วถามว่าแค่นี้พอนะหลายคนรู้สึกว่าสติแบบนี้ก็พอใช้ได้นะก็ไม่ต้องมาฝึกสติเลยนะไม่ต้องมาเข้าไว้ก็ได้เพราะว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้นั่นก็มีแล้วแล้วก็มีแบบให้คล่องด้วยนะใช้การได้มันก็จริงอยู่นะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันใช่ว่ามันจะราบรื่นไปทั้งหมดมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมันเรื่องปัจจุบันทางเกิดขึ้นเยอะประเด็นสำคัญก็คือว่าสติที่เรามีเนี่ยพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอถึงเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทางด่วนหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยถามว่าสติที่มีอยู่มันรับมือได้หรือเปล่าเราไม่มีทางทำนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสติคนเราในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเอามาใช้ได้ในการท่องทีหรือว่ามันเอามาใช้แบบครึ่งกลางกลางแต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคอยตั้งหลักได้ความตื่นก็แจ้งตกใจไม่เข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าสามารถที่จะสลัดความรู้สึกตื่นเต้นให้ความรู้สึกตัวเข้ามาแทนได้ชีวิตของคนเรามันมีเรื่องปัจจุบันทั้งหมดแบบนี้อาจจะไม่บ่อยแต่ก็จะประมาทไม่ได้นั่นมันก็มาอยู่เรื่อยๆมาในลักษณะต่างๆกันบางทีการเรื่องตลกขึ้นมาชื่อว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาไปได้ยินใช่ไหมเกิดไฟไหม้ขึ้นมาบางคนก็ขนตุ่มออกมาจากบ้านในบางที่ของที่มันน่าขนมีแต่นั่งเยอะแล้วก็ปลาแบบว่าเช่นสนอหรือว่าเทสมินจินดาไม่เอาออกมาขนตุ่มออกมาอันนี้เรียกไม่รู้ตัวนะนี่ก็ไม่มีสติก็คือถ้ามีสติรู้ตัวแล้วมันไม่ขนตุ่มออกมาแต่บางครั้งความพัดพาสูญเสียมันจะยิ่งกว่านั้นแล้วความไม่รู้ตัวก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างพอผู้เช่นนี้พระราชาก็ได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาก็รู้จักว่าเราไปว่าคนอื่นโง่แต่ที่จริงเราโง่กว่าเขาอยู่เขาอยากได้สิ่งที่เห็นด้วยตานี่มันมีความหวังแต่ว่าไอ้ที่ไอ้เราที่มันอยากได้สิ่งที่มันล่วงลับไปแล้วมันไม่มีทางที่จะได้พระราชาคือรู้ว่าการทำแบบนี้มันโง่แต่พอเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยก็ลืมตัวไม่รู้ตัวก็เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นเพราะสติเนี่ยมันพองคนเราถามว่าเวลาเราเจอความสูญเสียแบบนี้เนี่ยเรารับมือได้ไหมหรือว่าเราจมลงไปในความโศกความเศร้าความเสียใจเวลาเราพบกับความผิดหวังเม

อย่างเช่นที่เรากำลังเวลาเราเดินตรงโค้งเราเผลอคิดไปแล้วเรารู้ได้ว่ากำลังเดินตรงโค้งอยู่ที่จิตกลับมานั่นแหละคือความรู้ได้ที่ทำงานแบบฉับพลันและเอาไว้ความรู้ได้ความรู้ตัวแบบนี้มีประโยชน์ทำไมมันมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้เราไม่หลงตัวเข้าไปในความทุกข์และไม่ทำให้ความทุกข์เนี่ยลุกลามขยายใหญ่โตคนที่เศร้าพอแท้ผิดหวังจนฆ่าตัวตายความเศร้าความพอแท้มันก็เริ่มต้นมาจากกับกายความผิดหวังความเศร้าเล็กๆที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าคนเราไม่สูงเด็กสาวมีสิ่งไม่กินได้ตรงใบหน้าเราไม่ฆ่าตัวตายได้มันก็เริ่มต้นมาจากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่ได้อาจจะรู้สึกอายเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนร้องแต่ว่ามันสะสมมากขึ้นมันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนั่นแหละในความรู้สึกที่ทำให้เราเป็นบ้าเป็นหลังคลุ้มคลั่งถึงกับทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ตอนที่มันเพิ่งเกิดแต่ถ้าเรามีสติที่ไวเราจะระลึกได้รู้ได้เราต้องการสติที่ไวอย่างนั้นถึงเชื้อเชิญให้พวกเรามาเดินตัวคงสร้างจังหวะและเป็นสติกันและเราก็ได้เห็นกระจัดกระจายของเราว่าถ้าสติของเราไวทุกความคิดมันไปแค่เดียวมันไปได้ไม่ไกลมันกลับมาอยู่กับกายอยู่กับอิริยาบถบางทีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะเราไปคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมานะสติที่เรามีที่เราปฏิบัติอาจจะช้ากว่าจะรู้ตัวความคิดไกลหรือว่าสงบครบหัวไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วถ้าเรามีสติที่ไวนะมันดึงจิตออกมาได้ดึงจิตกลับมาได้ได้ไวแล้วก็เราจะโปร่งใสโปร่งเบาขึ้นความระลึกได้ความรู้ตัวมันมีหลายระดับขั้นและแต่ละขั้นก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆจะช่วยทำให้เรานี่ได้จัดทุกได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เข้าถึงสุขที่ตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆจะไปดูถูกหรือมองข้ามของความรู้สึกความรู้ตัวความรู้ทันหรือความระลึกได้นะถ้าเราพัฒนาสติและปัญญาความไม่รู้ไม่หลงไม่รู้ตัวไม่หลงตัวได้ไวนะมันหมายถึงว่าอยู่ใกล้นิพพานมากเลยมันเป็นเส้นทางไปสู่ความอิสระอย่างแท้จริงเพียงแค่เรารู้แล้วก็วางจะมีคนถามหลวงปู่ดูลย์นี่เป็นศิษย์ผู้แรกๆของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นเป็นศิษย์รุ่นอาวุโสสูงสุดนะครับก็คนก็เชื่อว่าหลวงปู่ดูลย์เป็นพระอริยะก็เป็นโยมคนหนึ่งก็ถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ทำไมไม่ตัดความโกรธได้ท่านตอบยังไงรู้ไหมท่านตอบไม่มีใครตัดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วความโกรธก็ดับไปเองรู้ทันนี่คืออะไรรู้ทันนี่คือรู้ตัวรู้สตินั่นแหละมีความมีคนถามหลวงปู่เห็นหลวงปู่เป็นพระอริยเจ้าเลยถามหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่บอกสั้นๆมีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาก็รู้มันไม่น่าเอาความโกรธมันไม่น่าเอารู้ทันแต่ปกตินี่ไม่ทันจะรู้หรอกความโกรธก็ขโมยเราไปแล้วมันก็ครอบเราไปแล้วนะเพราะว่าสติเราอ่อนตั้งรับไม่ทันเนื่องจากว่าประตูเมืองคนเข้าประตูเมืองนี่ไม่ไวพอศัตรูก็จู่โจมไปอย่างกระทันอย่างฉับพลันคนเข้าประตูเมืองหรือว่าพอระบายนี่คือสติของเราสติที่เฝ้าใจเอาไว้รักษาใจเนี่ยถ้าเราในความรู้ทางมันมีอานิสงส์มากทีเดียวนี่ถ้าเรารู้ทางไวๆรู้ทางไวๆมันก็จะหลุดได้แต่ไม่ใช่แต่ค ไอ้สิ่งที่น่าเกลียดเราไม่เอานะเช่นความโกรธใครๆก็รู้มันไม่น่าเอาแต่ว่าพอเกิดขึ้นที่หลายแสนทุกทีเกิดขึ้นในแสนทุกทีแต่ถ้าท่านสิ่งที่น่าเอาสติก็จะเตือนเราว่าอย่าไปเอานะเพราะว่าไอ้ที่อร่อยอร่อยเนี่ยนะมันมีคุกแฝงอยู่ความเพลิดเพลินยินดีในชื่อเสียงเกียรติยศในทรัพย์ในความสำเร็จที่ได้มาถ้าไม่มีสติสติไม่ไวพอนะเราก็จะไปหลงไหลได้ตื้นกับโลกธรรมหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสำเร็จไอ้ความตัวไม่เอาในใจก็รู้ว่ามันไม่น่าเอาแต่ไอ้พวกที่เป็นลูกโลกธรรมที่มันน่าเอานั่นคือนะหรือเอาทุกทีโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปยึดมันแล้วแต่เจอคนดีๆมาแล้วความทุกข์ตามมาความทุกข์ตามมาก็เพราะว่าแล้วก็จิตที่ฟูมากๆเนี่ยพอถึงเวลาตกลงมาเจ็บเวลาเราประสบชัยชนะแต่มันแปลเป็นความแพ้แพ้เนี่ยทุกข์มากนะคนที่เป็นแชมป์แต่ถ้าเราแพ้เวลาเป็นแพ้นะมันจะทุกข์มากกว่าคนที่แพ้ตลอดแล้วก็ได้ครั้งนึงก็เฉยเฉยโลกธรรมหรือว่าอิทธาลมฝ่ายบวกอิทธาลมฝ่ายบวกเนี่ยถ้ามีสติรู้มีปัญญาก็จะไม่ไปยึดติดจิตมันเพราะเรารู้ว่ามันก็ไม่ต่างจากหางงูความทุกข์ความเศร้าความโศกของงูแต่มันแล้วก็ถูกตัดแต่ว่าในส่วนที่ตรงข้ามความสำเร็จชัยชนะโชคลาภชื่อเสียงมันก็ถูกหางงูแต่มันก็ต้องแบกกลับมาได้อันนี้เราก็จะรู้เกิดแต่ตรงนั้นจากเหยื่อแหละเหยื่อปลาที่มาเจอเหยื่อจะเป็นไส้เดือนเป็นแมลงก็ตามมันน่าอร่อยนะตอนที่ปุ๊บครั้งแรกนี่อร่อยแต่สักพักก็จะเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อเด็กมันเกี่ยวมันทะลุปากโลกธรรมฝ่ายบวกคืออย่างนี้เนี่ยก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่เตะมันครั้งแรกตอนที่ครองมันครั้งแรกเนี่ยมันอร่อยมันให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแต่ละครั้งคือความทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปตามหลักของจังนะเมื่อมีรถกระเสริญรถมือลาบกระเสริญลาบนะเมื่อมีสารพัดต้นมีพาเมื่อใดก็ตามที่เราดีใจที่คนสารเสริญเวลาเขาด่าเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาคนด่าคนตำหนิเราก็อยากจะดีใจเวลาคนสรรเสริญถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศเราก็อยากจะดีใจเวลาได้ลาภได้ยศมันเป็นของคู่กันนะยิ่งฟูเท่าไหร่มันก็ต้องเปลี่ยนจะไปสู่ความแฝงเมื่อสิ่งต่างๆทั้งใจกันมันคือเหยื่อที่มีเด็ดแสงอยู่เราปฏิเสธไม่ได้แต่บางครั้งมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงของบางครั้งเรามีเยอะมีลาภแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ไม่มีการเสื่อมก็เสื่อมลาภแต่เพียงแค่ว่าไอ้ลาภที่มีอยู่เยอะที่มีอยู่เนี่ยอยู่กับที่เนี่ยเราก็ทุกข์แล้วเพราะว่าความอยากจะได้มากมันก็ความเบื่ออาหารที่เราชอบกินคำสองคำแรกอร่อยกินจานที่สองก็ยังอร่อยแต่ต้องลองกินทุกมื้อเป็นไงทานกลางวันเย็นทานกลางวันเย็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะแต่เราไม่รู้สึกอร่อยเพราะว่าเราตอนนี้เราต้องเตือนต้องเลี่ยนต้องเบื่อแล้วก็ถ้าเป็นเดือนที่สองจะอ้วกมันเลยเราคงเคยเจอแต่เราไม่เจอของที่อร่อยอยู่แล้วก็กินมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเอียนละอากินแค่ไม่ถึงก็ภาวะนะของมีพ่อเดิมนะแต่เราไม่มีความสุขก็เลยได้ของใหม่มันไม่ต้องรอให้มันเสื่อมหรอกแค่มันอยู่กับที่เท่านั้นแหละเราก็ทุกข์นะจริงแต่มันไม่ได้ทุกข์เร็ววันมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ทุกข์ต้องการในสุขมันเป็นเรื่องที่ปริมาณทุกข์นะคือทุกข์ที่มันแสงในสุขเมื่อความสำเร็จนะความสำเร็จความที่เราได้มาเราก็ดีใจแต่เราอยู่ไปนานๆทักเบื่อนะมันอยากได้ความสำเร็จอันใหม่ ราต้องการสิ่งใหม่ๆเสมอไอ้ความเบื่อนี่แหละมันก็คือโทษของโลกธรรมฝ่ายบวกเพราะฉะนั้นผู้ที่ถ้าเรามีสติระลึกได้ก็ทวนชีวิตอยู่ในใจแล้วก็จะพบว่าไอ้พวกนู้นก็ไม่น่าเอาเหมือนกันความดีใจความเพลิดเพลินมันก็ไม่น่าไปคุกมันเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าความโกรธไม่เอาเท่านั้นนะความน่ายินดีความดีใจความสุขติความสำเร็จก็ไม่น่าคุกไม่น่าเอาเหมือนกันถ้ามีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ดูลย์มีดีใจไหมถ้าของเรามีจะไม่เอามันเป็นเรื่องเดียวกันไอ้บวกกับลบเนี่ยนะคือแต่มันมาคนละลักษณะนั่นเองนะแต่ทั้งคู่ก็คืออันเดียวกันก็คือว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเราเมื่อไหร่มันคือทุกข์เมื่อนั้นถ้าเรามีสติเราจะมารู้ตัวเราจะไม่เป็นตัวทุกข์มันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราได้รับการคนนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ชนะพรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้วันนี้สำเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะล้มเหลวเราไม่ประมาทก็ไปทำเราก็เลยไม่ดีใจมากเพราะชมเราก็รู้ใจว่าพรุ่งนี้อาจจะโดนด่าใช่ไหมเราก็แน่ใจเพิ่มมาโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองนะคือว่ามันไม่มีใครที่จะยึดจะครอบครองมันได้แต่ที่ครอบครองมันยึดมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยหลวงพ่อถึงเน้นว่าให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมันดีใจก็ช่างมันเสียใจก็ช่างฝึกการปล่อยวางมีไว้เมื่อดีใจก็รู้ว่าดีใจเมื่อเครียดก็รู้ว่าเครียดแต่จะไปทำมันหมายว่าฉันเครียดฉันดีใจจะมีคนมาศึกษากับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อไม่ตอบครับพูดว่าถามไม่ถูกถามใหม่ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหนูเห็นความเครียดตรงไหนตากเลยนะหนูเครียดหนูเห็นความเครียดเนี่ยถ้าหนูเครียดเนี่ยมันทุกข์เลยแต่ถ้าหนูเห็นความเครียดมันเบาจังเยอะบางทีความคิดที่ตื่นใจนะมันเกิดขึ้นจะไปสำคัญมากหมายว่าฉันดีใจฉันทุกข์ฉันเก่งไม่รู้ว่าฉันเห็นมันเห็นความดีใจเห็นความเก่งเกิดขึ้นเห็นความคึกเขิมเกิดขึ้นไม่ไปยึดมันอันนี้แหละคือหน้าที่ของสติที่ฝึกฝนมาดีพอที่ไวพอไปทำให้เราดูธรรมดาเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสติใช้การได้ในชีวิตประจำวันดูแล้วแต่อย่าประมาทนะเพราะว่าถึงเวลาที่เจอเรื่องพลิกผันนะเราจะตั้งรับไม่ทันเราเตรียมตัวตั้งสติให้ไวตั้งแต่นั้นเลยถึงแม้เรื่องวิกฤตสิ่งที่มันจะไม่เกิดนะแต่ว่าแม้กระทั่งการแล้วก็กระทั่งธรรมดาแล้วก็อยู่ได้จัดการมาได้อย่างสนุกอย่างเป็นสุขอย่างสบายยิ่งกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เชิญชวนสมาธิปฏิบัติกันมากๆนะเพื่อว่าสติของเราจะได้เป็นที่พึ่งของเราแท้จริง